け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 国ご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。 ナメック星消滅か大地を貫く魔の閃光。 Grasz twardziela i z pewnością wierzysz, że mnie przestraszysz. Musisz się bardziej wysilić. Powiem ci szczerze, nie uda ci się. Skoro jednak się upierasz, w takim razie zmierzmy się. Czeka cię bardzo ciężka walka. Mam nadzieję, że tata pokona tego wstrętnego potwora. Pomści Krillana, Dendiego, pomści nas wszystkich. Nie chcę umierać. Ale wstyd. Miałbym nie pokonać kosmiczny wojownik? Nigdy w życiu. Muszę za wszelką cenę coś z nim zrobić. W grę wchodzi moja reputacja. Ponowna porażka byłaby wielkim dyshonorem. Co tam się stało? Straciliśmy kontakt z siłami specjalnymi. Nasz radar nie może nikogo namierzyć. Coś musiało się stać. To nie jest normalne. Może doszło tam do jakiegoś wielkiego wybuchu. Walka zapewne dobiega końca. Być może spełniło się nasze życzenie. O czym ty mówisz? Nigdy nie wybaczę Frezerowi, to on zniszczył mój lud. Durnie. A to dlaczego? Czy nie rozumiecie, że on sam jest w stanie zapanować nad całym wszechświatem? Posiada moc, z którą nikt z nas nie może się mierzyć. Frezer przewyższa nas pod każdym względem. Poza tym obiecał nam, że pewnego dnia wskrzesi nasz lud. Jest więc naszą jedyną nadzieją. Jest w pewnym sensie naszym zbawcą. Rozumiem. Jest naszym jedynym panem. Jest panem wszechświata i nikomu nie pozwolę powiedzieć złego słowa na jego temat. Komendancie, komputer znowu działa. Pokazuje, że Frezer i Songo ponownie szykują się do walki. Mam nadzieję, że tym razem Frezer wykorzysta całą energię. Dzieje się coś dziwnego. Nie wyczuwam żadnej reakcji po stronie Frezera. Jak to możliwe? Nie wiem. Radar nie rejestruje najmniejszego ruchu, chyba że jest poza naszym zasięgiem. Co powiedziałeś? Zaraz to sprawdzę. Nie masz już szans. Żegnaj. Doskonale. Jestem najpotężniejszym z ludzi. Teraz wszystko zniszczę. Jesteśmy na miejscu. Oto nasz statek. Wytrzymaj jeszcze trochę, szatanie. Jeszcze nie skończyłeś? Co ty kombinujesz? Zbyt długo to trwa. Nie mogę czekać. Nie przeszkadzaj mi. Usterek nie usuwa się od tak. Nie wolno mnie popędzać. Pozwól mi spokojnie pracować. Włączył się alarm. Ktoś jest we wnętrzu statku. Użyjemy detektora, włączymy kamerę. I kogo widzimy? Przecież to mój ukochany syn. Czekaj tu na mnie. Sprowadzę pomoc. Zaraz wracam. Kochanie, to ja. Mamusia. Kochanie, nic ci nie jest? Jak się cieszę. Tak bardzo się o ciebie martwiłam. Bałam się, że już nigdy cię nie zobaczę. Wszystko w porządku. Co u taty? Został tam? Pozwól mu mówić. A Frezer, myślisz, że zdoła go pokonać? Walczą. Tata nie zgodził się, bym mu pomógł. Krillan nie żyje. Chcę go pomścić. Nie wierzę. Krillan zginął? Wszystko wam wyjaśnię. Muszę wracać po Bulmę. Nie można zostawić jej samej. Muszę ją ratować. Zostań, zabraniam ci, słyszysz? To zbyt niebezpieczne. Nie wolno ci ponownie narażać życia. Proszę cię, nie odchodź. Słyszałeś, co powiedziała mama? Zostań. Będziesz musiał się natrudzić. Tanio, skóry nie sprzedam. Przede mną wiele pięknych lat życia. Nie byłbym tego taki pewien. Widzisz tę kulę? Ona cię zniszczy. Za chwilę nas opuścisz. Od dawna na to czekałem. Nie wiedziałem, że to takie przyjemne uczucie. Pora się rozstać. Nie chcę cię więcej widzieć. Tym razem cię dostanę. Nie uda ci się. Nie pozwólcie mu odejść, to zbyt niebezpieczne. Trzeba coś zrobić. Son Gokan, wracaj. Ratunku. Co się dzieje? Nigdy nie zaznam tu spokoju. Poczekaj. Lecę do ciebie. かようさま。 まさか。 孫悟空はよくやった。 Użył całej energii. Na Frezera spadł grad ciosów. Kto inny zdolny byłby do takiego wyczynu? Pokonał Frezera? Już po wszystkim? Czy pozbyliśmy się tej bestii? Niestety, Frezer jest tylko lekko ranny. Wpadł w złość i zechce się zemścić. Cała planeta stoi w ogniu. Co z naszymi przyjaciółmi? Żyją? Jeżeli zniszczy Namek, nikt nie przeżyje, a Frezer zostanie władcą wszechświata. To niemożliwe. Możemy już tylko błagać naszego pana. Słyszycie mnie, przyjaciele? Jeżeli tak, odezwijcie się. Jestem ponad waszymi głowami. Jestem panem wszechmogącym, waszym zbawcą. Słyszę cię doskonale, panie. Gdzie jesteś? Mój sługa wyruszył na poszukiwanie kryształowych kul. Jeżeli zdoła zebrać 7 kul, spełnię 3 wasze życzenia. Naprawdę? Okaż cierpliwość, królu, a zwrócę życie twoim gościom. Jest ich 3, macie prawo do 3 życzeń. Przemyśl moją propozycję, nieprędko będziesz miał drugą taką okazję. Jeśli więc uważasz, że zasłużyli... Muszę się zastanowić. Nie odchodź. Dlaczego cię nie widzę? Czy na pewno żyjesz? Oczywiście. Powróciłem do świata żywych w dniu, gdy Son Gokan i Krillan zgromadzili 7 kryształowych kul. Skoro żyjesz, to znaczy, że szatan serduszko także. Tak, dopiero teraz zrozumiałeś, że szatan serduszko i ja tworzymy jedność. Tak, z pewnością masz rację. Szatan serduszko żyje. Nie słyszę cię, królu. Jesteś tam? Odpowiedz. Jeżeli mnie słyszysz, odezwij się. Cicho, muszę się zastanowić. Przepraszam. Musi mi się udać. Nie zamierzam tu zginąć. To moja wina. Poczekaj, Bulmo. Uratuję cię. Mam dla was dobrą nowinę. Planeta Namek nie została zniszczona. Dzięki Bogu, Songo i wasi przyjaciele są cali i zdrowi. Radujmy się. Żyją cudownie. Nie udało się. Za bardzo ograniczyłem energię. Jesteś tchórzem. Boisz się, że narazisz własne życie. Popełniłeś wielki błąd. Dzięki twojej głupocie żyję. Korzystaj, ponieważ długo nie pożyjesz. wciąż nie rozumiesz, co cię czeka. Pozornie planecie nic się nie stało, lecz jej jądro zostało uszkodzone. Zaraz się o tym przekonasz. D'ailleurs, tu vas bientôt t'en rendre compte. Zostało ci 5 minut. Za 5 minut nastąpi druga eksplozja, znacznie silniejsza, i z planety zostanie już tylko popiół. Wystarczy mi 5 minut. Zdążę cię pokonać i uciec stąd wraz z przyjaciółmi. Zabawny jest twój optymizm. Nigdy nie tracisz zimnej krwi. Myślisz, że pozwolę ci uciec? Nie zdołasz mnie pokonać, jesteś za słaby. Wiesz, że jestem od was wszystkich o wiele silniejszy. Przegrałeś. Jeszcze mnie nie poznałeś. Nie zrezygnuję ze zwycięstwa. Wygram tę walkę, ponieważ tego oczekuje ode mnie mój lud. O ile się nie boisz, zbliż się, poślę cię do piekła. Planeta Namek za chwilę eksploduje. Co stanie się z naszymi bohaterami? Czy Son Goku ma jeszcze szansę na zwycięstwo? お望みの100%のフルパワーだ。俺は最高の貴様と戦い、そして勝つ。次回ドラゴンボール Z、 勝つのは俺だ。生き残りをかけた最終攻撃。お父さん早く、この星はもう。